المحصنات من النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء محصنات دو معنی یو معنی پاک لمن بلا معنی خاوند والا خدم دلتا خاوند والا خدم مراد محصنات دا حسن نده حسن وی بند لکا خلاکی چه بندی دا خاون پا خلاکی دا خزی دا پارا خاون پا منزل دا خلا چه خاون دی نی دا بربندی لکا بار چه در جی وم دام دا رسی او سورة النور کی چرازی نمانا پاک لمنی سوک چه بدنامی پاک لمنی پاک بار دی خودی لمنی پاکی او دی پیداغ لگی والمحصناتو من النساء او حرام شوی دی پتا سباندی خاوند والا من النساء دخذونا خاوند والا خودی چه دخذی خاوندی بازی وہی با حالات دیکھ راہ کی طلاق واقعی کی گی سلاسوں جدہن نجد و حضلہن نجد ولیکن دائی غلطی دا داغی مطلب دانا دی امام مالک رحمہ اللہ بادشاہ بخض و خخشوہ مولیان و طوری بزور طلاق واقعی کی طلاق بے چھوڑی امام مالک تو وہی فتوہ اغاوت وی حرام دا خوخی سورای لس کروڑی وی پشابانی بین روان دا امام مالکوی چه مخی بسنگ ویلیو چه طلاق المکره لیس بشیئن وست دطور دلانی بیم چه طلاق المکره لیس بشیئن دا آغا علماء الحمدللہ سم الحمدللہ وستو گورا تمام دنیا تیلتا ندارم کری دغم ملیان دی زارم دغم ملیان دا دین ناموس دا پیغمبر ناموس د کتاب ناموس د خپل بینی او د خپل عزت او د بچو د ناموس نه مشر ګڼل دا شي امام مالک رحمه الله چې کله د حق پرستو تایید کړو نو باندې ولدا کتلې و چې ته قضا ودا د سپریم کورټ قبول کړه هغه انکار یسو د دې حال نه یم وته درو مې امام ابو حنیفه رحم الله وی وی اوس مخلص شو دروغ جن سو خاجی کئی نپا سزا واللا آغا امام ابو حنیفہ تابعی رحمه اللہ او پا کروڑو بانی واری کی گی جیل کی او گرزی شده نکب لئی در بے سزائی اصل خبر داندا خاجی بورتوی چی او کال دا سڑے بیوار دی تیلا جو خزا کال لبار خزیوی چینا نبی آبا قاضی زور دا چی اس پی گی در سب کجی ساتلیم دا چوسی دی تغلی دا سب نکم کس چی احالی دی اکرا ناقا قاضی دی بادشاہ دی چی تو ساتلی دا چی بیواری نس کوئی پی گی دا چینا قاضی و فیصلہ ہوگی دا نچی غل دا کو ابو واجب القتل لی دا کو مباہ دم دی دا اگر اکرا کم دی گی دا جدا لبانی جوڑے ہو کئی اللہ ما ملکت ایمانکم مگر آغا چه مالک شی خیل آسو نستاسو داغی وینزا دا اغشتش کتاب الله لکھ دی لکھل کړی دی الله پتا شی باندې دا اور وادی ساسر پارم سیوا د دینم د دغه زرانو د سیوا دار د جایز دا سوال لس محرمات ذکر خو شر داری سیوا د دې سوال لس اقسامون د تنور زنان جایز خو شر داری دا تب تاو چلٹوئی بتاسی بی اموالکم فلگولو دا مالو نقبلون محر بور کی حالی میں محسنین پدا سی حال کی محسنین چپاک لمنی یتاسین او نیتاسی مسافحین بد لمنی شئی پاک لمنی مشئی بد لمنی ردو زراره و لکانو تونو بوئی مانا دا کونو عبارت کنو ناغا چه تاسی فائده و آخلی بهی پاگی سرا من هن ندری خدونن دوار که دیو تا اجور ورن محرون ددوی فریضتن مقرر شوی دا اللہ دترن یا فرس شوی او نشتر گناه پتاسی بانی پاگ سکی تراغوی تم چه جوڑ جاڑه اکرین بی پاگی سرا من بعد الفریدتی فسد مقرر تیانا محر بقرر کرده نی از ویزا زر نسوی مارا پیندس ورات پل خوکی نا جوڑے جاڑے پیو پی یعنی فسد رضا مندیانا بی بدلا محر یقینن دے اللہ پوہو حکمت والا نواغ سوک چتوان نلری ساسنت چن نلری اغا سوک چی نلری منکم ساسینا تولن طاقت دمال چی پا نکاوالی پاک لمنی محصرات پاک لبری خزی مومنی خزی فا تفریف محضور نو دیکی اغا چی مالکان دی خیل آسون ساسو داغو داغ چی نکو مومنونا بیا مومن والی ویلز مومن والا دیر بہتر دار ازاد خدا نشی آغستین اوز دی زمانه کی وین دنشتن سمانه بایی دایات مصداق سری مالدار خدا لوی خاندان والنش دو غریب والا چی گناه نخو بیبت شیدن دامن اللہ پواده بی ایمانی کم با ایمانون استاسین یری بادا استاسو بانی بادکم من باد بادی دی استاسو ند بادو نا دیو بلد نسل نینو کمین در سنوک ساتش تری نن وین در سوال بادا دشی لیو نن غریب در سوال بادار شی کچی دیندار ہے بانی که هون نانو پنکا والی دا وین دی بیزنی آلی هم نا په اجازت د مالکانو د دوی د بل وین در اتره ما تراکن ٹھیکو اور کئی دیو تا اجورا هننا محرون د دوی بل معروف موافق د شرعین موافق د قانون د ملک شریعت موافق و طور کی دا اس زنانو پا بارکی مخصناتی چپا خانش وی پاک لمنی او نوی سناکاری او نوی نیون کی دیارانو یار باشنی نی اس مانکو محبرہ کی مانکو او مشی یار باشنی او مشی بد لمنی شی پاک لمنی او مشی مسافحات مستی اکن کی بد لمنی مسافح صفح ابو کیولو تزیناتو مشی زراکاری محبرہ کی مانک او مشی مسافحات زنا کون کی ولا متخذات او مشی یار باشنی مشی نیون کی احدان دا دوستانو او حاصل دمانی مخصرات تبورات حرادا اس حاصل دمانی دا شو او منی سی دبت فیلی دوستان دبت کاری یاران پٹو موبیل باندی دیو سرلی انجیز جوڑ کری لفظی ترجمہ محسنات چی پاک لمنی او نی زناکاری او ننی ان کی دیارانو پٹا بانی لفظی ترجمہ دا فیضا احسن او کل چی پاک لمنی شدیم انی خاون والا شید نو کراتل لوکل دیوین زو بفائشتن پا بیایا کار جنائی اکلا نشتے پا دیوانی سزا نیما داو سزا نال المحسنات چی دا پا پاکو خدو من العذاب دا عذابنا لکه څنګه تورې دوه تورې دی هېزي دوه دی ځکه کې کسر نه دی نور چې اتیا دوه دی دوی له بچاري شي چې سړي دی له بچاس دا مانی ما سزا دی ذالیکا دا ویندو سره نکا دا وچا د پار دی هغه شال دی خشیا چیریږي الانتا د شاهوت منکم ساسونان یو مانا دیم مانا چیریگی دا زینان دا زینا من کم ساسونا دیم مانا چیریگی دا بدل منتیا من کم ساسونا او کزانی بچکلو بین زیون قولی بچو بانی بدبین زینو می حلق با آر و پیغور ہو جائی کنن نغورا دستاسی دا پارا اللہ بخون کے محروبان دیم عانت زنا تاوم بوئی یرید اللہ اراد لری اللہ لیو بینا چی بیان کی تاسو تام حق احکام چی پاگی جونستاسو خخکاری آغا احکام چې پاره سره ستاسو ژوند خښکاری ویاهدیکم او خای تاسو ته طریقې دا کسانو چې وو په خاصه سينه د انبیاو د ریکانو سنن مخکما معنا کړی وای زار ویتو علیکم او مهربان کیږي په تاسو باندې توبه قبلې الله دې پوو حکمت والا او الله یریدو اراده لري ايتو عليكم چې به روانيو کې پتا شي باندې او اراده لري هغه کسان چې تابې دي اشهوات د شهواتو دا چې واړوي تاسو لره د الله د قانون نه ميلن اړول په اړول سره پاوړېدلو عظیمن لیو سره عظیمن لوی بلمانه او غواړی کسان چې روان دي اشهوات په سيزونو پسې چې نفس یې غواړي زړه یې غواړي لکه حدیث کې راځي اور پټ شوی دی په خواهشاتو شهوات زړه یې غواړي چې نه یې سرګوام کنجرتو وکم دمتو وکم نشه وکم هغه چې د زړه غواړي لکه بداتی مبتدی مشرک دین سره داغه دزړو او د طبیعت د پایشات او خبر واړی الله جسب کی ستاسینا کم کی ستاسینا آسان کی ستاسینا رسم او ریواج عذاب یا عذاب او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفن ناتوان کمزور ہے ابل ذکر آجی خلق الانسان حلو وام پیدا شوید انسان تڑیا یعنی بے صبرا تلوار کرندی اس یولسم قانون حرام مال مخرام سورة الہود یوسل دولسم، سورة المائدہ پینزش پیتم تائید پینز نبی، آراف یوسل سلور درشم کیم درج. لا تاکلو لا تاکلو، اے ایمان والو لا تاکلو مخرج. سور بقرہ یوسل اتا تیائیم کیم تیرشیو مالونا پل بینکم پمنس پل کی بالباطل پغلط طریقہ باطل طریقہ، لیکن دا چویت سوداگری ان ترازم منکم پر ازامنتی آستا سنا. یو بل سر خوشحالی سوداگری کے دا چوالا ولا تقتلو انفسکم، او موج نئی نفسون اتبل سمانا ہم جنس پل دا ٹول و احکام اس رمخ کی بیا لگوئی موج نئی اخبل داننا یتیم مالو نفری اغب مڑکی اخبل دان دے مڑکم یتیم جنی موجنا پنکاری کری دا و دغی نکورا کے مڑا دغی بسی جوڑتا کل معلقا زنانتا مہار ورکا ٹھولو سر لگو بولی وجنی زالا حق یقینا اللہ دے پتا سیبانی محروبانا باسو چوکی دا کار خلق وجنی ہم جنس وجنی ادوانا پزیاتی سر او پزولم سرم زرده چه دنب کمانگ ده دوزست نار اور دوزست وکان ذالک او دادن نکول پالاری اسان نجم دو درشم کم تایید ده انت جتنیبو زیر لگون ده که گران ده خلقی مانا کئی باغا مانا لفظی ترجمہ یا صحیح ترجمہ حکم اول خلق چاند ترجمہ کیا کچرے تاسیزان ساتولو دالو گنا آوا چمن کرشوی تاشان ہدا گئی نام لری بکم تاسی نا سی آتی کوم مصیبت نستاسی او دن و کم تاسین مدخلن کریما زی عزت منتا خلق کوئی کبیر گناغم چه حد پی مقرری صغیر آغا چه حد پی نہیں یا کبیر آغا چه سزاگانی پی مقرری صغیر آغا چه نئی پی بقرری یا کبیر آغا چه پتوبہ معاف کی گی صغیر آغا چه پا عمل سردق سی معاف کی گی او بیا کبائر دو ندی او دو نئی لکا کتاب الکبائر ذہبی ہو گیا و محققین وئی چه خلاف شینو دا اللہ خلاف ہر یو گناہ دا چھ نسبت والی اللہ تا نو گناہ صغیرہ و کبیرہ پہ اعتبار دا عامل سرے گناہ صغیرہ و کبیرہ نہیں لکا لوی اللہ خلاف کے نو لوی گناہ دا ورپسی دا پیغمبر خلاف کے داغن اخکتا دا بیادا عام و خلق و دپلار کے بیادا شپسی رازا نو د سړی په اعتبار دا لویواله د سړی ذات لوی دی دا ګناه نافرمانی ده او ټول برابر ده ګناه ولی دلته وی سیئات مصیبت بدن لری کو فران کم خزان ساتھی دا گناہ جتا چنبیا با معاف کم چی گناہ ندا شوی دا معافی زدورا او کشوی دا ناخو با توبی معاف کی گی ندر تا سنگو چلری با کم در نفسی بطونا دو سیمانا کم او سیمانا دا شو خزان ساتھی قزان ساتي دا مناهيو دا اللانا كبائر ماتون هو نئي بيان نئي آغا چه منا کري دي اللان قولو تشامل شو چه منا کري دي اللان سورة شورا سنت اسکیم عبداللہ ابن عباس ہوئی تردیز دی پوری دا ٹول احکام تینا مراد دی دا سورة فاتحی نوال او دیجتا یا دی سورت کی دیجی پوری ٹول احکام مراد دی دا سغائر دی مطلب ادارے اللہ چسم نکڑی دا دی نزان و ساتی نموسی و تون بطن نگری هر سچی نو په نسبت سره لویواله او دور کوټواله کی خزیتہ بدوی ځان له سره او ک نسبت مور ته کی نو مور ته بدوی نو زیات شو نا فرمانی ټول یو شان ده په نسبت ده ای عام مشهور مدره معنی کی اوس په دې ته پوښتنه مشکلات نشته حضر شیخ در شویلیو مادا را امانت روشو زکل بلا مانت جو کوم داغی در امانی وزاز کن لکه تڑیا کی موکرتن اچا پوچا کی موکرتن و ترجمه زم الحمدللہ والله تر آخیر پر در حضر شیخ شسنگ ویلی وزاز یاد کن ولا تتمنو او قسم کوئی ما دارشی فضل اللہ چو ورکری دی اللہ پاگیس را باز استاسین پا بازون لیر رجالی دفار رسنو نصیبون برخدا مما دارشینا اکتسبو چی دیو کڑوی سامل او دفار رسنانو برخدا دارشنا دارشینا چدیو کڑی دا ساملنا واسأل اللہ من فضلی نو باڑی دا اللہ نا دا بحر باڑی دا اللہ من فضلی دا فضل دا اللہ نا انہی دا اللہ پا قانون باڑی دیو بلنا واسأل اللہ یا دا مانا اللہ وی زمان باڑی مان باڑی او باڑی دا اللہ نا او باڑی دا اللہ نا من فضلی دا بحر باری دا اللہ نا سور فرقان یو کم شویدو کیم یقینا دے اللہ پرشی بانی پوام دے اللہ سم قانون لوز دکڑے نوسی پورا کام دانا چی ساریو یو ماخام بل دورنگ در نجور نشی دو جب در نجور نشی هر یو کس لرا جالا عام ارکان دو جماعت تندر گرزولی میری موالی موالی درشتی موالی دوستان درشتی اسلامی بی آغا چپریگ بی مورو پلان اوخ پلوان او هاو کسان عقدت ایبادکم چکلک لو تاسی ددوی سر لوز ایمانو کم لوز عقد محبت عقد محبت و عقد مولات تو انا عقد العرس دیم مانا عقدت تڑل دیم مانا تڑلی بی تاسی ها کسان چی اومی تڑل اوم تڑل دیو سر لوز نوار پی دیو دا بدلو زشه سڑی تیو دا بدل دل کوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ابو بکر قدری دو چا سرا چی پیغمبر لوز کڑے و چی سبا تور کوم نبی لار دا دنیا نا وفات شو دیو ہی جنو سمجھون دی راشی چی دا پیغمبر لوز پورا کم در سرا زبدل دل کوم داو پزین میراث مسئلہ نه د جګینه منسوخ دی تاسی لوس کڑے عبد الموالات موالین دوستان خپل خپلوان لوز دے وسر کڑے مڑشوی زوی نر دے بازر دے پاسی دے ما پلا چی دے سرسل لوز کڑے سیدہ تویری نزمی ورکون اگا نشتے زمی ورکون دانی چی میراس دے چی ورسو فآتوم نور کئی دیوتا نصیبہم برخد دوی لوز پرک کنا یقینن دے اللہ پرشی بانے گوام لک لوز بکڑے دے ورکی خلق ہوئی وہی خلق سترگ تو ہوئی درسی درسی سترگ نہیں بیار سے نہ پہ دا مثالونا دا یو عجیب شہر ہے وہ خلق دے تو سو جو کی ہم سیلہ دیر یو عجیب سے نہ پہ وضاحت راجی سترگ دے سو جو کولا ہوئی وہ سوئی دا کور مشر بسڑے وی نو دا ملک مشر بسڑے وی حدیث کے راجی اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه نا اهلتا خبر وسپار لشوا انتظار تو د قیامت خذ بیمبر شوا الک بیمبر شو نو قیامت ته انتظار کو دار لا فردوس الاخبار کی وی چې د چا مشر زرا نشوا دو قبر دل بہتر دے مخدز مکنان اس کو فخر پدی کے دا کسرا لورو اغاغی مشرکلان خلقوی داخو کافیرو ببارک مسلمانو ببارکی نشتر دے منگو ایک کافر و ببارکی جنی مسلمان ببارکی اندی نوچه مشرک را نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چریم نا کامیابی گی او قوم لنی پیدا خیل کرے چه مشرک و دا چا خدا کاری آغت حوالکو اوس وزیر و میبر و وزیر اعظم و دا وزیر اعظم سر جکم دے چرمین دا کشمیر کمیٹی و ملیشی تاجوب دے فریب اندی دخج نوکر او غٹا خبر سو نلوی مصیبت تے لیکن سر کی دت سے تڑلی دی خلق دیتا نگوری آقا سے دی یہود صفت تے دبدو دی اوبل تائید کی ننان دا خسڑے ننان دا قاغذی کی دا شکار قاغذی کی دا شکار نوکا پخلے بانی خسڑی تو بھی تمام مرد با منزو کوکنے سجی خبری خسڑی خسڑی تو بردنی نرازی کار سخو خودلم واری چی سری اللہ ار رجال قوامون سڑی دیہا کی بان علن نسان وخدو بانی پکورو لکین دانے چی وردو ہے یل چستا سم فخر اسی چلو مشورہ زان لشے دے او امر قبلول زان لشے دوی ممانا ار رجالو سڑی قوامون برابر اول کی دی زران اولران ترجمہ دریزی لکن تکی مشکل دا کوم تو جو سا یو بما فضل اللہ داولا دریزی کفی زکا چی غرکڑی دی اللہ بازی دا دوی دا پا بازو سڑی پا خدو باری غرکڑی یو مخی نو ذکر شویو کن اشتا دی خدو لرا پا دی سڑو بانی اپونا پشان داگا چی دا دی سڑو دی پا دی خدو بانی اغایا تاہید کی کن و سڑو دا پار دی دوی مرتبی یو بروال خدا دی چی اللہ غرکڑی دوی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ زکه چې خرج کړي دا سړی په دې خدو باندې د مالونو خپلونه سړی به ګټي او په ځو کې دوه دلایل شو مدعی ثابت کړه سو ورنه اب دې جان یو معنی شو دریم دریم ترجمه بیا وکړه سړی قوابون عاقبان دی په خذو باندې پرني په سبب داغي چې ورکړي دی الله باز دې دې په بازو ګیرای د خپل عقل تام دی پرني صحیح او په سبب داغي چې خلک دې د بازو په خپل رحم فالصالحات صحابہ تفریقو و حضور فرمانی و لوگا شکور یو آم امانتو نو نیک خدام تابدار خدام ساتی دن کی خدا حفاظت دن کی ساتی دن کی خدام للغیب آغشی درہ چپٹی دنا فرج اندام مصر اینی زنان کی بدکاری دن بما حفظ الله زکه الله حفاظت کړی دی د دا په ترجمه شو ستوري بما حفظ الله ورعايتي په سبب داږي چې امر کړی دی الله او ساتلی د خزي په خواندانو بما حفظ الله پسبب دو ساترو دا اللہ دی خضو لرا پخاوندانو باندی یو ما مصدریم کی دی پسبب دا حفاظت کولو او پماند اللذی هم نا اللذی باللذی حفظ اللہ ساتی دن کی دی مال دا خاوندانو لرا للغیب باغا وقت دا غائب کی دو دا خاوندانو اوغ د غایب کویدو د خواندان حافظ الله النساء على الازواج په سبب دا لري چې ساتري دي داخذي الله په خواندان باندې حافظاتن ساتي دن کی د خپل ځان او د مال للغیب چکل اندی خاون پا کور کی نو دخل مال و دزان و دبچو حفاظت ترجمه زین ترال او آغا زنانا چی یری گئی تاسی نو شود آننا دسر کا شید دوینام نو شود اصل کی چی زان غٹ گنی زتان اسو کمیو زمان بلار و زمارون تانی دلی دلی تاون تشوی دکن شود ځان ته نه غټ غړي زنانه په دې سباشي چې زه د دې نه خیم زه د دې نه غټه پوچه ته سرکشي لازمه نو فن ورکې دی او ته تقریر وته ځان نه مولې شي دی او ته تقریر وته ګوره دوه ګناه ده دوه ګناه ده نو که څه ایمان ټکه پکې صحیح بشي کله چې خلنه د خاوند سره ځت شروع کوو ورته باشي دا خاون خبره په بدل لګي دا کور راځي اوس کدا قدیم څنګه شو نو لګ ترخی واه جروهنن لری کې دیو د کټنن لری کې دیو د اخر متاجی په کټ زاو رکیږي ځان له دکیږي فاتینو دی کپدیم ونه شو وضربو هنه خرده سو کتکو تورکا مچه اڈو کیو اللہ مات نکی دانا وارد کی دون گاون کی سڑے و خرده انگو آتا لاس مات شبیانا سو جڑ لی ما شبان ہم جڑ لی ہم جڑ ما تے آواز کچھ پیسی را سرنشت دے سوٹا اللہ بزا نمی اللہ دے خرد وہ سیوے و سبال و بسنا خبرې کې ورکیږي مطلب څه دی دا چې څوک په کوټه کې باندې وایي الان کې زنانه یې ډېر دیندار زنانه خصخص نه مې زدا پېشي والا او الله په دې والا پورتي کې بیا مې مخې له مره نبی صلی الله علیه وسلم یې به تر سره پتا شي کې نه دی چې خپل کور والو سره به تری زه به تریم د خپل کور باجو ورته دا چې لوړونی دی به څنګه برابر اسو چې د لوړ دوالوي ناری ته سوې وېدا مهذب خلک دي جزې په بازارونو کې دوالو په دغه لای کې چې کور کې ځن نه ناری ته سر ها چورانه کې نو اذر ول لا تر اولاسا ان اهلی اذر ول نو روایتونه نه تایید کی لوړ تر کور ته نه کی اذر دوی ته په خپل سر دی پریز ودا ارسو بدل لوړ چره خبره احساس یو منلا نو ملټوي په دی باندې سبیل لازم طلاقو چوس وغلط شوی ما غلطی وکړې ده نه بیا باندې کوم پریګی ده سپیشل دی دوی په معنا نو ملټو په دی باندې لازم ملامت یې یاره څه خبره کوي ها او دا څنګه یې مخه ورځي چې دا کړ د خزو بیغور سي مصیبت نو ته خو سړی ځان نه خزرنگی ما جوڑو جتم نتو تو پیغور نشورو یقینا دے اللہ علیان بلند اوچت کبیران و لویشان والا اوز ذکر کئی دینزم قانون چه دوام اصلاح را دی پخل منسی و این خیفتم کئیری گئی تاسی وارسو تو شقاقا د خلاف بینهما په من د خدی او د خاون کی کایریږي د خلاف په من د خدی او د خاون کی فواسو نو اولیږي حکما یو فیصله کول کی من اهلی د اهل د شرینا خاردان د شرینا وا حکما یو فیصله کول کی اولیږي من اهلیا اهل د خدینا رشتدارونه مطلب یې څه دی د کور خبره بار ته نه باشي کله د باندې خبر نشي کچری غواړي دا وارثا دا دوانه حکم اصلاحن جوړ جاړي جوړ نو ما فقط برابرې الله سرمندري دوانو ومن ځخلی او د خاون کې دی الله کو خبردار نو دا شینه چې د کلی شیطان ولېږي ما غلس خبرې د ځان نه جوا شي نو چې ابل لاړ شي نو ابل ورسو کیشر ور په نو ځوانه په جنگولو کې ټوپه دا ولې تر تر دا شړی دوه دی وی څنګه واره یې سره نو ابل ته موقع مې ورکړ نو یا الله خیر کې په تیرو ور څه خیال نشي نو سمبای په تیرو باندې نو ابل امر کسان لې اطلاع ورکړ ازور بدل بیا دي چې نن لمبال دې راشه او ځنګل الله نا هغه خلک ولېګه چې را درې خاندان نزدې رحمي چې کور یو راز نشي وا عبد الله دای ولې ذکر کو شپارسم وکړ دا احکام چې منی نو هغه سره به منی چې عقیده درستی او واحدی انابتی پکې الله ته هر سره نشي منل او هغه به منی چې دا د قران یو سم منی یول صبر ذکر وا عبد الله تفریح پټول باندې مخکې کی وا عبد الله اصل مسله توحید ده وا عبد الله بندگی او کید الله عبادت او کید الله ولا تشرکو حصدار بغردوی دی الله سره شیئن حصوک نکیرتا حصوک نہ کانے نہ بوٹھے نہ پیغمبر نہ فرشتہ نہ ولی نہ عام سڑے ایسیو مخلوق امور و پلاس را کوئی احسانن خیگر کلیب دا توحید ورطو آئے داغٹا خیگر دا او پلوانو سرا یتیمانانو مسکنانو سرا والجاری دل قربا گاونڈی نیز دی چستا دا نصب دی والجاری جنوب او گاونڈی دا ڈڑی چې به نسب لري بل نسب لري و صاحب یا ملګری بل جنبې د رڼې ستاسو سفر ملګری دی و ابن السبيل او مسافر سوره الاسراء کې دا امور مسلم داخل الاذا درشتم سوره نور کې 55 حج کې شپږشتم ممتحنه کې 12 دای قاعده دا نو دا قاعده د قران کله توحید ثابتای په اصلاح د معاشري سره او کله فاض الله سره لکه سوره آل عمران سلوش په تبو و با برکت اجی مالکانی مالکان چې خیله سونه ستاسو ده یقینا الله دوز نری اغسو مختالن جزان لوی غنی زلوی خواریم بلنا لوی نری فخورن اولاد کوم کې الک تر راځي نه کنه داس شیر داس شیر قرالی دابو کوم کدابو کوم مړ کله قرات نه نو چې راځي به پټشي سره بیا چې ګورې ویاله سلام بار ته سره بیا په شور ته کوور کی الذین اوکسان تشی دخلی لاتی کی اوکسان یا بلار څه خدمت کو نشته نه کور دلی وینو مغل او بغیر واشي اسی یا وی چې هونس کی ویس کوم بیزه پیارې دې د بیا ساتو هر اوسل سات چې کې دزړه نه وځي سوال دی چې هغه به ونه پرې صاحب سوال وشي او چې وځ دی نه انسان دې ګوري سات کې او کله هم د توې چې په کوې نشته دا هر نشته څه کې الله دې نه نشي ځانو نه نه شي لمبر دې تمام روزګر دې څه خدمت وکم دې چې هونس کوي ما زما والد سے میوزے تکو اسڑے وئی چھے چیخ و نسکے نما تو خبر آیا دا شو جسا سی مرابی کنے والا ما اطلاعات دوئے لان اگر ما تو جا اسڑے ہونا پی میں اتو اچھے سکوئی اگر ایلا کہ اخنی مشوئے دا چیخ سکو ما اسڑے وئی پوری کدا کور والا گورا ما اوشتا دے رکنشتا اوشی درنا شو خدا کور رو لکہ جدا خبر اوکلا خدا جواز کی سوک دی موتوئے دلشا نو بیا راغی یره وی کتا چې د دې کې چې ساري کې چې په تلین نه کې د دې کې چې څو چیرې په ساري کې دی ونه نه په خپل ځای مې دا د غیر سره ورځ راځي او تو چې هر پلان یې راځي چې څنګه یو ورځ کو بیتو مې ته نه بده ته رزو چې بل ورځ راځي نو څنګه دا نه لګا چې یو ګوټ اندر لنګ دا الله آ که سان یې بخلونا چې شومتیا کې بخل کې او وینام کې خلق ته د بوکل او پټه اج ورکړې دی ته الله د خپل مهرباني نه مال علم حق خبر ټول او چې اکړې دې مون کافرانو لپاره عذاب ذلیل کوم کې فارم کې واګه سان چې خرج کې مال خپل د پاره د خوذرې د خلق په مناسبین باندې را او یقین نه کوي په والي د الله نه پورا درسته نه داخل فائده نګوري ما سوچ شي شیطان هغه سوچ وی شیطان د لپاره قرینن مرګره فسا اقرین نو بد مرګره ناثار له مرګره سورۃ المریم دریا ته ایم کې د زخرف شپږ دیشم کې هم تای د سا اقرین خو کې راځي مرګره دی یې ام المؤمنین چې کله وصیت کول خپل قرایته نوير ان المرء لا تسال واسال قرينا د شړينه تپوس مته داغه د مرګري نه تپوس ما پوښتو کې مثال دی او چې د خپل کلی به غیرت نه پیژنې د خپل کلی به غیرت او تل سره به دوستانه یې بدر اعلان अनेक شړې چې نه پیژنې د خپل کلی بل دې ګور نه کان سره به دوستانه یې لکه چې سیارو سره کیری بنګیانو سره ګری پودریانو سره بدمعشانو سره نو ګوښه شدارم دغه ویل الخبيسات للخبيسي والخبيسون للخبيسات او که نیکانو سره کینی الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات سورې نور پاک کارونه د پاک خلکو ته بد کارونه د بد خلکو ته الله اواز علیهم سبوج دې پدی خلکو هم څه نقصان د دې شوی که چې دې ایمان راوړلې بلای په یوانی د الله پر د اخرت او خرج کړی هغه مال چې ور کړی دی الله الله مال لري که سورې حدیث کې بل وجوه الخمسه بل وجوه الخمسه او دې الله په دې باندې پوام یقینا الله زیاتې رکی په اندازې د زری او که شریوی دا عمل د نیکی نو سیوا کئی دو چنده کئی دل را دا عمل دادن حدیث کی ویلی استاسی معمولی سید اللہ دا سی غٹے لکتا سی سنگ دا ساروی بچے غٹے غٹ در کنے جو گئے او ورکی اللہ دا خپل طرف نا اجر لوئی یو پلس دیتا یو روپی ورکی غلس یا و سوانا نو دا خپل طرف نا نرکی یا دین انجیاد سرنگی حال بوی کلا جینا چراولو منگا دا هریو امتنا بشهیدین پگوا دی صورت کیو سلیو کمش پیتن او راولو منگا بیکا تالا علا هاولا پدی امت باندی گوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی جوای قرآن ایم آئی زبا پتاوی حلن کی پتا قرآن را غلی دی لینا وای چی زر بل قرآن واو مشاری گو وای دا صورت میں شروع کر ویچی دیزی در آلما بے بس خودری اقولو زبان ویم آغا جویلی و بندنی که سور مائده و گوری عبد صالح سویلی ما قلت لهم الا ما امرتني به يوصل واللسم الله تا ما تويري وسخه ويلي صاف وخدا اينما يبا كذاب وركي نم صاف وخدا بني او كبخيل تو غالب حكمت والي زبم دقوي بعض خلق رزاننا خبر کئی او گو رئی دے دے کی پیغمبر ہو لی جائی زکا چی پیغمبر پا امت گواش ہو امت سشو تباش ہو نو زکا خبر کی خلق کوئی چی عمل پیش کی گی پیغمبر اصل حدیث سیرین پاکی لعل لائی شاید چو رسی گی ابن مسعود نالقما او داغین ابراهیم او داغین حماد ابو حنیفہ سون اکلک سند دیغسوی لاللہ بل سند چید زازان دی ناغوی تاسی جکلا درود وائی پا نبی علیہ السلام نخد درود وائی فاقسن صلاة دکن این ناتو رضو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و پیغمبر پیشتی نو یو طرف تا امام بخاری ذکر کئی چه لال شاید چه و رسیگی امام بخاری وی چه دا خلق دا شو وی نو دا خبر مستنه دا ندا او بل طرف تا اوی تا ندا جور که چه خام خار رسیگی نو وی چه زازان دا وی زازان تحجیب کلیگی حادی دیم نحجر چه شیعه شیعه توب دی بودی نارزی عمال دا مسئله شو حالن کې پته نشته وګورې دلته وکنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم يا ما ته پته نه وته ها به پیغمبر د عمل پیشکی کې پته ده نو څنګه حدیث ثابت نشو صلی الله نزان نارن په پدغه ورځو دوست بلری آکس چه کفر کرده یعنی ده سب نئی انکار کرده حاصل دمانی ده او نافرمانی کرده پیغمبر کاش کی چه هموار وی پدیبانی زمکان او نا پتی اللہ حدیثا ده چا خبرا مانا خبرا نا پتی اللہ سرگنده لکه په پیغمبرتیا ټیم کې سړې وای کنه چې داسمه کوی چې یو څه پکې نه نه بیا به وای خو د پټې دوزه به نه نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کرا دی چې جو قرآن الوصول و سنی بیدا سی آواز کو لکا کٹوئی چی آواز کو درد و غم دو جنہ تو دا سی تلاوت کو کمس کی جو پند کئی کنا منی دیکھئے گئی منسان یعنی عبادت تا وانتم پدا سی آل کے چھئے ایتا تی سکارا بے ہوشا نپوئے گئی پا مطلب دو من تردی تالبون چی پواشی پاگا چی وائی تاسین ولا جنبا او ننا پاکان الا عابری سبیل مگر آغا تیر دن کے پلار سور مائدہ کی شپگم آیا تھی تردی تختصیلو تراغی چغسلو کی منفی مانا چغسلی نہیں کرے مطلب ادا دے جماعت کی دے رہی یا دے جماعت آغا طرف نلار دب اللہ نشت و تابان اغٹ و دست تیمون دیش سے دہا نشتن پمند بانی باوڑا دفع استراب دے نور با ننیز دیکھی گی موستا دار لزید موستا بم ننیز دیکھی گی حدیث کے راضی حائدہ نفاس جنب قرآن تلاس نشور رہی جبات تنشت دے او کچریئی تاسی بیماران یا مسافر او پماند وہ یا راغی اوتن ستاسن من الغائی تی در ڈونگ مقام نام داو دسما تینا غائی توی جور زی تسرے چھ بار تزی نکم زی تزی سوکی نبی اور چڑی رو خیال جو کارا کی نی میدان کی سر کی پوٹی کی سر بانی سادر و جہکت تول کالیخ کا ہے نور قرآن مطلب دارے پرتا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام بچتلو او دسما تینا دو سنگل تبلا اب آدھل مذہب لرے بتوں بل حدیث کے راضی اور حدیث یو فس ربا ربا لا یا رب دون بلیرے لانو چین بلیرے اس کو آسان تھا کمرہ کے دن نہ ڈیرانم دے ہو دستا خانم دے سجی کیا رکھو یا لاس مرولی زرانا ہوتا مراد جیوا دا اور بیان موئی تاسی ہو نقصو کئی سعیدن دڑاگی ان خواہ طیبن صافا نو مگئی بمبخونو خلوبانی و پلاسونو بانی من خود دینا لکبل جے کس وی مائدہ کی چلا جی القرآن فسر و مخبار غیر مقلد وی کو فقہ دی امام ابو حنیفہ کی عدب نشتے اور دل تولی وی آوی چی مسجد جمع دا خلاص کرو بلنی خلاصی ورلی ام ارس ماشو حالان کی ام المومنین وی چسو با مخی تپرتاو زماغ پی دا پیغمبر سیدی زیکی کل چاموز کولو سیدی لگولو زماغ پی بیدا چی اس کو اندر اللہ سوی مس شو کنا پیغمبر از اسمات شو کنا تب خصوصیت تے دلیل پی پیش ہاں شیخ القرآن وی ماں و تحرم کیوئے لئے چکا لاس ورلوے نو تواف منکی گی دا بیت اللہ غرکی گئی بیودہ سا تواف توئی بیت اللہ حرم کی دن نچزی یو باللہ دکی نور کئی لاسم لگی رکھو گنہ ہی گیا اگر امام اب حنیفہ مسلک بانی عمل ہونے کنے بیودہ سا حج کے آئی جکی گئی غرکی گئی اگر والی دم امراجی کے سن آئی جن باتی رہی نو امام ابو حنیفہ فقہ کی ادب ہے لامسم نہ مراد جمع دا تش لاس رول ندی وہ قرآن تعلیم و ادب خی چدا باز خبری سی کنایتن ہوئے اسی اشارتن ہوئے لکا خزا و خاون دی ارا خبر جکنی کولی چی وہ کسخر او خیرالا نبیا بس ہوئی کولی خبری کولی چی نبا کئی ادب نہ خلاف دا چی خبری بنکی خبازی چی اتداشی دا سی ناروا کردلی کئی چی ارہ پرزا ہوتا یا دی دا سولو مخی دا سی دی نکی بیادا با دی لکا حدیث کے راضی لس کالا پور اکتا چی اوپا بیانو میں تیمون بکو دا ندا چی لس کالا دا سی گردی کسرت تا اشارت عدد معاین قرآن ندی عرب طریقہ و سبعین بارد اب یا پیری بخنا باڑی نو نبخی و کسیاتی قلبی بخی مانا دیر واریو بھی نبخی یقیناً دے اللہ عفواً معاف کون کے غفوراً عفو دے غفون کے اللہ اوس سارا دول سیاتون کے دے عود باشو آیا تنوین آکسان چور پیشوی دوتا براخ دمین الکتاب دخام د کتاب دفوی د کتاب سور بقرش پارسم یوسر پینزہ ویعیم کمتر شو نیسا لسن کم یشترونا پسن کئی گمراہی پا دن بانی فاقی کرا پسن دی او ارادہ لگی دیو دا تزل السبیل چھ خطا شئی تاثر سمیلارینا یا خطا کی تاثر سمیلارینا اللہ پوہ دے پیجانی دشمنان ساسی او کافی دی پا اللہ بانی کافی دی پا اللہ سرا ولیاً معاون ذمہ دار وکفا باللہ نصیرا او کافی دی پا اللہ سرا امدادی نپ مخلوقاتو حسر دی دید آگا کسانونا چی یہودیان دی نکت نسبت دی یہودا دید آگا خلقونا چی یہودیان دی یحرفونا آڑی الفاظ عام موازی دخل معنونا فلا بانا مخکم نس دا کیوی ولا تقول رائنا اوائی دیو سمینا او ادلی دیمون واسینا او خلاف کو پذر کی تش دخل خبری آمن آمن واسما دا تفصیل دی واورا غیر مسمعین پدا سے حال کی چنئی آوری دن کے دبدو دا صحیح وا چنئی آوری دن کے دبدو دے ممان آورم دسر نے پدا سے حال کی چنئی تاوری دن کے کون نکال لا دت سی کون شا غلط مانا تھا کہنا دریم واورا چنئی پداشال کی چنئی اور دن کے تو دا خیر خبران بدی خبر دیا اور کچھ خیر دتا جتا خیال نشی سلورم واورا پداشال کی چنئی تو اور دن کے جستا یو خبرم منظور نشی دغه سه محروم چلی وخا وګرځه څنګه چلی وراینن اوای مستبی لفظ لیم بی السنتین او تا وون کی دی بجو خپل وانی او ایب لگی پدین کی راینا سلور معنی من مخ کی کړی وی سورہ بقرہ کی یو خیال زمو ساتا بل شپن کیا دوں گا بیزی دی مخی ساتھ لوز منت خبری کسوی ہے شپن پوت شاوی لیگ دا سی دین کوئی گی اسم تلک دا سی ہوئی کن زمیدارہ دی کو ساتھ شاوی دا دین کی خبری کن دریم و بی وقوفا سلورم و لویزی موارد دوں گا نگاہ بار غلطی معنی بھی کرنے میں یہودیت کی دا صحیح خبر اور صاف خبر واسما وکیلمتا وانظرن وګورمتا دای ویلی وی کچری دی ویلی وی صاف ویلی وی اور ادری من او منلی دی مونږه واورا وکیلمتا وګورمتا مدا ورمو دیولران واقوم ادرس ساتن کیوی دیولرا لیکن پلان کړی دیولرا الله په سبب د کفر دی نو ایمان نه راوړي مگر لږ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سورہ بقرہ کیم تیر شو سورۃ آل عمران آتا وی آیه مائده دی الله سم کی یا ډیر لږ تنوین تخلیل لپاره ډیر لږ لږ کسان ایمان والے ای ما ای هغه کسانو اوتل کتاب چور کے شو دی کتاب من اہل کتاب ایمان راوڑے با کتاب چرا لے گلے لمنگا تصدیق کون کے رہا حکمو چدی ساز سرا من قبل وقوا دینا ان چه نقمس بی نورا بشی یومنا ہموار بشی وجوہن دیر مخونا نواپس بکرمنگ دی مخونو لرا علا ادباریا پشا باندی یعنی پشان دشا بشی دا پوزی موزی طول حوال کیسی و تختی دا تو گولا لکتا شا دا شی بی کوئی عذاب بدل لکتا ویا پلانت بکو منگ دیو لرا لکسنگ چه منگ پلانت کریو لانت بیویلیو فا خالی والاو خاموش میانی نیول آئیو قاضی سے بولی در وقت موزیرا خاصی خم بیزد اثر تر بستائی خیر در سلک لگ در اکدی کی گنانش تر دیر رانے مر ودے اللہ ودے امر اللہ کار در اللہ مفہولم کی دن کے ان اللہ لا یخفر ان یشرک بھی او پیو سر شپاڑ سم آیات کی تاثر آوارو دلتوئی اس و نازیم اکثر آئی اس و نازیم یو سر شپاڑ سم آیات کی حالتوئی ومن یشرک باللہ فقد ظل ظلالا بعیدا التا ورت ذکر کئی ضلال عدل تو ذکر کئی افترا سو وجہ تکرار دے یا تاکید دے یا تاسیس دے سمانا منگوئی تاسیس دے تکرار نشتا تاکید دے دلتا شرک دا ملا ذکر کئی اور پہ 116 آیات کی شرک دا امی ذکر کئی اسی قبر تناز دے چاو تو ویلی گمراہ شوی رے خطا شوی رے او دل ته استراوی هو او په دې شرکت داسي ضروري جوړ کړی دی چې کله تاسو سپریشانی متاسسو کې د خبرونو عالم نه انده وای او صحیح نه بیانې یقینا الله بخنه نه کوي ان یو شرکا چې شرک وکړي شي به یې الله سره او بخي آغا دون ذالکا سیوا د دین نور گناونا دے ممانا آغا چی کم دید دی شرکنا تول گناونا آغا چاہتا یشاو چی رضایو شد اللہ خوخد از دوک پیدشتا آغا چاہ چی شرک کو دا اللہ سرا یقینا جوڑی کن جرم لوی اسمنا عظیم جرم لوی سور حج کی ہوئی تباشو لکت اسمان نچرا وردیگی او په هوا کې مارغان تس نس کی او تختی یا ورده کی پزیل ری کی بی مکان صحیح دارن لقرآن بل ذکر کرتی ومن یشرک باللہ فقد حرم علیه الجنہ ومأواه النار دا سڑے دوزخی دے مشرک دوزخی دے اس بیا ہوئی کارون ایمتول غلط دی موزکی لکتاری وشپیلی سورة توبہ کی نکل بیا ہوئی دا مشرک دلا زبیحا مردار دا شرک سدے خبرونو دا دی بابا ذمہ دار گنی ہوئی اثر دے عالم الغیب منی دانے زمان پہال بھی نبیوی کا ولی بھی حاجت سکتی دا عقیدہ دا زبیحای مردار دا وقت چنچان آلی ناول دا عقیدی تپوس سنکتی مطلب ہے آیا تنوینی آکسان چه پاکوی خبرزان از دیر خسر کم داشی بکر گئی داشی بکر گئی چه شیفتون در تشورو خب وقت تب دا اخلاتون روی دا دنیا بربل آڑاولی اگر کا منگکی نده پردولی و دا از مرو خبری کئی دا اگر حلاتی بلکہ اللہ پاکی اغا چالا چیف و خشی او زیادے نکی اللہ فتیلن اندازہ دا تار دا کجوری یو دارنگلہ نقیر لفظ ذکر کے قرآن وګوره یو سل سلی رشته آیات د دې صورت آسو چې عمل کوي نیک نروی کزنانا او شرط داری مؤمنون چوی مؤمن دو دغا کسان تن نوشی جنت تاو جاتے بونشی پدیبانی نقیر فاندازہ دا داگ دا کجورین کجورت آسو جو ہمارے کجور کساتے لیم اشتادی کجورت آمنس کی دا نرے تاروی کے خیال میں دیتا فتیل ہوئی اخرب کیچه او دې شاته چې وګوري نو جوړوند کې دا دی نو کر وې ډټه نه لګ ډټه دې ته نخیر وې شي او فتمیر هغه شاته چې افیر نه غي پرده شي هغه ته فاتیر ته چې وګوري سورۃ الفاتیر دو اشتما ما یملکون من قطمیر تاسی چچاتوی واللزین تدعون من دونی آکسان چرا مدد کوئی تاسی بید اللہ نم سوا اللہ ندی واقدار من قطمیر پاندازد پردید کجورین مطلب اس ردا کنایه دا اینی ذره برا اختیاری نشتری ذره برا اختیاری نشتری اللہ اللہ پچا بانی زیادتے نکی ذره برا حاصل دبانی داشت او ګورا څنګه دی جوړی پاللا دروغ او کافی دی پر الله سره کافی دی پر سره اسمن موبین ګورا سرګندا چې پاللا جوړی ودق کافی نه آیا تنوی نه آکسان چور پېښوی دا برخه د کتاب نه ځان ته مولا مې درگاه کې ملاړي یو مینو نبی جبت یقین کوي او جبت او پتاو سران اوس باندې کوم نو یقین کئی پا درگا اسلام درگا والطاغوت او یقین کئی پا سرکش مولا پا شیطان لکو ایفال تاویز را توکا دارا توکا را توکا ازوانان پا دی ازاد دی شریعت چیسو خودری دی آگا نکی دو نوجوان پر پانه خبر از را نما توی شی تڑیر سمولای مایدی که پریم چل لی اترالی ونتری شی بز دی کریم چل لی دا پاکستان خواب رضا سی دا دا سڑی صفت کیس چل بوئی بازی نیم دا اللہ رضا مایدو آیا وی تعویز را لوکم چی سر واری مارا مایدی سو دا پاری حکم زتو آیا دا پلن می پخر دا چی ما پسی پخل راشی نو یک دا چې تعویز په دنیا کې نه جتا لیکوم ځان لیږي الله رحم دا مول په پلان مولا خو چې دا لکون نه دا بغیر ته ځان لواده ورې نه دا ټولې دوکې دي شرعي طریقه څه ده شرعي طریقه ده مول جو کا دوه کاتا جایز طریقه باندې جرګه ولې ګورل نه کنه تر کې دا الله نبی صلی الله علیه وسلم یې سره بس ځان وایي ټولې سره نه یو شان خبره ده سلب سے جانوے اللہ وید محبت تعویز کو حالان کہ قرآن سوئی محبت سو کا چھئی اللہ اللہ سکھوئی ویقولونا اوائی کافرانو تا آکسان دا جی کافر دی حاصل دمانی کافران دا سوئی ہا اولائی دا کافران ندی اهدا خلار مندون کی دی من اللذین خلار مندون کی دی آقا سامنا چه مومنان دی سبیلا دا اهدا دا پارا دیر خلی دا آقا سامنا چه مومنان دی سبیلن لار مندن کی یعنی ددی قانون دیر خرے اس حاصل نمائی وی کافرانو تدی کافرانو قانون دیر خرے دا مومنانو دا شریعتو اس دا سکھنا دیر خرے آہدا دیر خرے دا مومنانو سبیلن لار مندن کی دا دیا کسان چپ لانت کری دولر اللہ او چال را چپ لانت کی اللہ لانت کی ہوئی رچرے و بیانمی دل را امدادی بیائی کوم دا تمانت دا کسان دیر خدی یعنی پوا دی دا مومنانو نا سبیل پوا دی دا مومنانو نا پا خانون جوزا شوئی کنو شریعت کی پورا قوانین دا سنشتا قرآن را انگریز سکر اغلا کری در قرآن و سنت ناگی برا قوانی در روح جاری اولائی کل لزین در علا نتی انو پی جنو ام لهم نصیبون آیچتے دیولا سبرا خواب من الملکی در بادشینا فا ایزن نکشی در وقتی ورمن کریو خلق تا نخیرا پاندازه در داغ دکجوری نخیر در پندو سمان یہ نخیر ہوئی بیا ہم یا سدون یا حسد کئی دیو مومنانو سرم آغاز چورکڑی دیو تا اللہ دفلی بہربانائینا نو دا خدا حسد شیئن دی یقینن من گورکڑی ابراہیم والاو تا کتاب اپو آد دین دانشمندی اورکڑی میو دیو تا ملک نازیما فائدہ لوی آد دین بادشاہی لوئے دین اندینی بادشاہی بعض دین آگری شیقین کئی پدی قرآن پدی پیغمبر اور بعض آگری کہ مخاڑی دین اور کافری پجہنم سر سعیرن سدون کے یقیناً آگکسان چی کفر اکلو پایاتون زمنگ زرد چیدن نبکمنگ دیو نارن دو زخت اوتا کل ما ہر واری نزیجت کی او پڑسی گی جلو دوم سرمنی ددوی پخیشی بدلنا نرا بولو منگا بل سرمن جلو دن بل سرمن را بولو منگ دیولا جلو دن سرمن غیر آب علاوہ دری پفانینا مخینینا بل سرمن دیر پارا چوسکی عذاب یقینن دی اللہ غالب و حکمت والا یو پروفیسر ماد آیات ہوئی نمائی مطلب اس رستا سے سینس کی ویچ سرمن یو پی رو سوزی رگو نا پکیو سوزی وی نا چھلی گی نا بیا کدا سوزی درد دونا نکی درد نکی او چنوی نوی سرمن دو تاون دے او سیزی نو آغوی نا چھلی گی گی نا نو آغا دیر سوائی که نوزا که بدا سرمن او تفت لی گی سزا بقیس واقعی سلی اللہ واللزیر آمنو وعمل الصالحات او حوا کسان بشارت چیخیری وکو پدی احکام بانی بے منل وعمل کئی دروس درد چدن نبکو من انی دا دنیا جون لگ دیس نرے جنت تر وانی بیلان دا غین والی ہمیشہ بیدیو پدی کی ہمیشہ وی بدیو لر پدی کی جوڑے پاک ساتھی او دن نبکو منگ دیو لر زلن زلیلن دا زلن زلیل رواغیسو مبالغی دفارا اس وہمان مانکو او دنب کمانگ دیو لرا لوی ارامتا لوی ارامتا مبالغی دا یا اگت سوری دا زلیل انتاکی چو یا یو خاص قسم سوری دا مصدر قسم دفارم را دیگا دا جنت سوری یا گن سوری دا لکا جنت آدھا اولا حصا ختم شوا ددریو فرقو حالات شپار اسکواری در آیت دعوام و خپل منز کیو آل ختم شوا اوست دویم حصا و پدی کی آتا قوانین دا بادشاہ او دا عوام حکومت کی کدا او شریدل امن وی خوشحالی علی بھی ان اللہ یقینن اللہ یا مرکم وینا کیتا استان دا تودو الامانات چادا کی حقوق الى اہلیان حقوق دخل کو الى اہلیان لائق دخل کو تا لائق دیغتین خلق تا حقوق ورکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خط لے گلے ہو قرآن برکی دو خطا کی دنا آخطی ہو گردو لخطا شو دا سی دا اللہ تابدار وی کتا دجلی ہو دا قرآن فاتا دا گڑی ہو دا بیزی بچے شربخان و مات کو نو دا عمر نا بتپوس کی گی چھو دے سوکی داری ہو لینے او که دا یمن پا کسو کی قچرا او گرزی دا نو دا عمر نبا تفوز که چلا ریولی ندی جوڑ کرد دا سی خلیفه و عبید دا حکم عام دی ابامت خطابت احتمام درس و تدریس مفتی قابلی اغلی ورکر کنی نمی ورکر اللہ عمر کی انتو عدو الامانات اوکلا حکم تم چی فیصلی کوئی تاسی ومند خلقو کی دا چو کئی پہ انصاف فیصلی ہو کئی پہ انصاف یقیناً اللہ خو فندر کئی تاج تفدی یو منا او نعیم منا مراد اللہ یعنی خد اللہ چی فندر کئی تاج تفدی دو معنی شو چی خد اللہ چی فندر کئی تاج تفدی دے اللہ اور دنکے اولی دنکے دے زی کی یو خبر ذکر کئی بازی خلق فتح دا مکی پٹیم کی نبی علیہ السلام چابی وارستی دا عثمان امن طرحان الحجبین او بیائی و تورکی دا صحیح ندی سند بانی کلام دی الموسوع 354 صفحہ پدی کی ذکر کری اغتو علمات چابیانی راکا و بے وطو اچراب ہمیشہ تحصیل امام سیوتی دوری منصور کیم ذکر کری او پلباب النخول کیم ذکر کری واحدی پا اسباب النزول کی ذکر کئی ابن اسحاق ام ذکر کئی لکہ سیرت دی ابن اشان دا قول ذکر کئی امام قرطبی رحم اللہ تفسیر کی ذکر کئی پینزم جل 223 صفحہ ابن کثیر ام دی آیات لانجی ذکر کئی عبدالرزاق مصنفہ کی ذکر کئی نور الدین حیثمی مجمع و زوائد کی ذکر کئی پگم جن یوصل و اویائی مصفہ ابن جریر تبری و تفسیر تبری کی ذکر کئی او مختلف اسانید و سر راوڑی او پا اسانید و کسی دیں قلبی بزرگ دی ابو صالح دی یعنی ابن عباس اوز بتاش صدا قوائد و فائدہی مفسرین سوئی قلبی کذاب دروجن سرے دی ابن ابی حاتم پا تفسیر ابن حاتم کیم ذکر کری چا منتا دسوکین سوری نا روایت کے اوئی منتا قلبی بیلی اغا ابو صالح نا آن ابن عباس ہوا قصدہ ہون جرح و تعدیل کی ابن ابی حاتم ہوئی چا روایت تینا ونکے گرگٹ دروغ جن نے کامل کی ابن عادی ذکر کئی شپگن جل یوسن سوالسم صفحہ دا معمر قول ذکر کئی اغد علیس نوی بکوفا کی دو درو جنو یو کلبی او بل سدی زہبی میزان کی ذکر کئی دا جزیاری قول چاگوی چی کس دارو محدثی رو پدی بانی کلام کرنے دویم سند ابن جریج دار قدنی وی ابن جریج مدلس تی او دد تدلیس بدترین تدلیس تی یو عبدالعزیز نوم بل دد اگیا خزی دید متعی قائلو تازیب کیم دی شپگم جل دری سوا یو شپیتم یو کم شپیتم میزان کیم دی بلا چه دغا وقت عثمان ابن طلحه او کافر لکه سالبی وی نبل سو کمین نو آن سوک چه وی صلح ده حدیبی که مسلمانو تو بیا خود زن لخبرت حاصل در تمام آسانی دو داری چه دا قصه دا واقعه باطله غلطه اے ایمان والو او منئی دا اللہ او منئی دا پیغمبر سورة نور دو پندوسم سلور پندوسم کتائی یعنی او منئی دا اللہ دا کتاب او عملو کی پتریقہ دا پیغمبر مراد تین سنت و اولی الامری او حوال کسان چتا سور اللہ واک ورکڑے دے منکم ستاسینا حوال کسان چتا سور اللہ واک ورکڑے دے مشران کری لس افوال دی چتا سور اللہ واک ورکڑے دے او دو رئی یو صحابہ دیم خلفاء دریم فقہا علماء سلورم مجتہدین مشران بادشاہان وغیرہ ابن جریرم ذکر کری نووی شرح المحذب کیم ذکر کری اس بسی شرکو منگو آیا آیا تولو تو شامل دی چی واق دی اور کڑے دی تولو تو شامل دی نو کشر اختلاف راگستا سبسشی کی نو آفز قیدہ اللہ کتاب تولو پیغمبر سنت توفیقم رسولو منگل تغانہ کری با کچریه تاسی یقین کون کی پر اللہ پورد آخرت دا طریقہ دیرہ بہتر دن و احسن تعویل او خیست بشی انجام ساسو و احسن تعویل خیست دا پا انجام کی او دا مانا شیخ بمانا کولا او خیست بشی انجام ساسو کپدی معاملو آیا تنوینی آکسان نا چه گوان کئی چه دیو ایمان راوڑه ده یا زغمون یا مانا یقین او یو مانا من کری بتاوا لکه بشر منافق وی یهودی را پیسیو پیسلیز حکم عام دیتر قیامتا دعوی کئی دیو چه دیو ایمان راوڑه ده پا کتاب چرا لگلی شوی ده دیو تا او آغا چرا لگلی شوی پا خواد دینا او اراده لري دیو چې فیصله یو سی اله تاغو سرکش مولاتا کابو ناشرف تا وقدو بیو یقینا دیو تا حکم شوه وینا شوه دا چه انکار بکوی پدی سرکش مولا او اراده لري شیطان چه خطا کی دولا فخطا کولو لري یا گمراه کی هر بیدات ضلالت دی حدیث که ذکر رہی دا منافق او دا یهودی جگڑا و یهودی ویلہ ستا چی پیغمبر تیوگو جسا فیصلے بدا خوابی تا پتا ہو چی اگر زان ننو اگر فیصلہ ہو بات راہو تا منافق و یرا مالی رانو گٹن وزا بایم چی عمر لے اڑو نو آگا خو دیو تا خوصہ دے زبا سی چلاکی موکو من برابر بیکی نما تا بار سپاتی چی مینانا عمر لے لارا عمر رضی اللہ تعالیٰ نم اللہ کا بصیرت ورکڑے ہو جگہ کی بات اور تو اسی شل دے پیغمبر دا شکڑے دے دا خبرې گزرا تا دنه لار تورې راوړه او چې ټاسي دې منافق نه دیر کو کنه ویزا دا فیصله دا هغه چا چې څوک د الله د پیغمبر فیصله نه مني دې فیصله وایي وایسر علی نبی صلی الله علیه وسلم تا وای سم شړې مړ کو دا په داسي رښتیا کې ویلې اسی سولې د پاره چې جوړ جوړ او شیدا چې انکار کوئی څه غرض نه سړې مسلمان اور زموږ یې هم کړه او تا مولا عمر احساس کړه الله وای بر د اسمانونو عمر چې کومه فیصله کړې ډیره ښه فیصله ده څوک چې د پیغمبر خلاف کوي مردقه فیصله ده امام ابو حنیفه رحم الله ذکر لا ينبغي لأحد نری مناسب یو تن لر فتور کی بی قولنا ما لم یعلم من اين قلنا چې ما د کوم ځای نه وری ما خرج معلوم نه اسی شامل کلی دی پلانې لیکلی دی ویلې کلی او تفه ای بی امام ابو حنیفه سماج ته دی او پلانې شته دی به ورته پلان شي او ځه نه چی ام بدنامي کوي امام ابو حنیفه رحم الله دا خبرې چې تاسو کړی او کلا چې ویل شي دی وتم راشي ا کتاب ته چراولې ګلو الله او پیغمبر ته نو وی دی وی ته منافقان لران یسدوران کان اوړی وتان سدودن پاوړې دلو سورۃ نور 45 منافقین سورۃ المنافقون 15 آیات آئی څنګه وی حالات کلا چور چې دې ته مصیبت په سبب دا چوڑان دی لګی لا سونو د دې باندې په خپل کړی لا نسبت زکه زیات سرکار بلا چې ایمان دې وکړي بیا راشي تا ته قسمونو خو په الله چې نو وای را ده زمون مگر احسانن خېګړ و توفیق او جوړ جاړې فیصله تا نو عمر تولل دا نو دا خو صلح وا تا په فیصله کړی او مصالحات خو جایز دي کنه مولیا نو دا شي حوالی ولا جوړي مصالحات خو سو جایز نه وګوره کنه سلیمان علیہ السلام سوې گڑی نوی سری دلی ویزا فصل خوڑلے دے ویزا دا چھوکا تب دا فصل خدمت کے مدے مگڑی سرے نو آخو پتن چو چھت دا کار کولی نو آخو سکھ یا غزنانو چی دعوی کڑی وان حدیث کرا دی چی دا بچے زما دی دیو بچے لیو زناور وڑی نامش دا چالا کوان ناغلی فیصله وکړه شریعت په ظاهری کنه پیغمبر ته لمه غیب نشته یو دا مسله ساري چرالم نو سليمان عليه السلام وای څنګه ودا شي وې فیصله در لکو نیمو مدا ما شوم ستاسو په ماسه نیم د یوې اونې په وای نام شره په ځای تیار اوسه کړه دا ما شوم په شر مخ وړم نن د کښې شو وینا نه دد دي شو مالا نو راته وې کی دستاز وې دا صحیح فیصله وې مشریع او معصوم او پیغمبر او کړه نو تو په هغه نه یې کنه چې سوله کوم جوړه جوړه کوم نبی سره وو څنګه حال نه زمونږ دا غرض زمونږ دا غرض دا مې غرض دا مې کول دا مې غرض دا مې غرض دا کسان دي چې معلوم دی الله ته پی جنې الله چې دې فضلونه کې مخسره واړه پلیتی او فور او کړي ته وای دی ته یان پوسیم په مجلس د دوی کې قولن بلیغه او وینا پورا چوب شخل نور مخزه کم بس ان پوسم نفسونه دې کې مجلس دې حد دې لګلې من هیڅ پیغمبر لران مگر دې د پارا یو تعین نلا چې من لوکړې شي دد په حکم د الله ولونو کچره داخله انهم داخله کلا زیاتیو کی پخپل زاننو اور راشی تا تا نو بخنا واری د الله نه او بخنا واری دیو د پاره پیغمبر او خا بخا بیا بو می الله لرا توبه قبل ان کی رحیمن مهربانه تواب اعتبار د مخاطبین سره دې ځکه مدارک ذکر کړی دي یو زمیدار راغه او ته بی یا اعرابی باندې چیو و خبر د نبی علیہ السلام باندې پریوتو او د خبر نه आवाज ورته شو چې بس خبره دې منظور شي. نو مدارک ذکر کړي سند یې نشته. الله الموسوعه دا موسوعه درې سوا اته پندوسه مسافه وګورئ اته پندوسه مسافه اورئ دی دیوي قال ابن كثير امام ابن تفاسير قلقي ردم بكيخا سكسانو ذكر كلي لك ابو نصر سبا كتاب فلقي الشمائل او تيوي ناس و قبر دا نبي علیہ السلام راغيو باندو چهو السلام عليك يا رسول الله ما اوریدلی اللہ وی ولو انہم اید ظلمو انفسن دائیو زرا غلیم چه بخن زمان گنون شد حوطا دا شفارش کی اللہ تا پیش کو آوازو شو ستا مرخیو شو آرہ او تیبی وی چه باندو چه رستو شو زما سترګې ولګېدې ما ولید نبی رسلام په خوب کې ویریا او ته وی لاړ شه عربي ته خبر ورکړه چې الله ستاسو بخنه کړی نو خبره ده خوب ده او ته وی ودرې خوب کې لیدلې صاحب ته شو راځي دې چې سی باندې رد کړه لري ساری ملګونکي کې ابو عبد الله محمد بیر احمد ابن عبدالحادی حنبلی دو شیخ الاسلام شاگر ابن الحادی رد کرده پلی دا او تیبی ذکر کرده بلا سند بعض روایت کی دادی دا محمد ابن حرب حلالینا او بعض دا محمد ابن حرب ان ابی الحسن زعفانینا عن العربی بیہقی شعب الایمان کیم ذکر کری محمد ابن راہ ابن یزید بصرینا لیکن سند سر اٹھولتی ارد غلطا سند ثابت ندے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کی اولنے جلد 261 صفحہ کی پدی بانی رد کی ثابت ندے یو او تیبی مجهول دی او خبره د مجهول نه د منظور بل د خوب واقع ده غلطه ده. بل روایت د دې کوي ابو صالح مخکې مونږ ذکر کړی حاصل دا شو یحیی بن معید وی دا کذاب دروغ دی عجلی ابو داود وی کذاب درو جن دے پدی کراوی دے احمد ابن محمد ابن الحیثم بل دا روایت منقطین دے بل دا دا صحیح حدیثو خلافم دے چاکی من راگلے دے قبرونا اختر میلگا مگر دے نبی اسلام دعا کردے ہو نبی اسنگ دیو کئی یو دا ہے دارنگ لا دا بوتلان قصتی العرابی والعطیمی دوم پسفان 94 کی رد کردنی او دیر خر دیکھڑنی اکتر کی پولی کئی صفحہ 71 بیا 82 دا دو تیوی لپارا او دا اعرابی لپارا 87-88 بیا دا دیبانی رد ودوارو قصو بانی سلور نوی او پینزو نوی کی انشاءاللہ زیو ذکر کو 71 کی د بهقي هغه روایت ذکر کړل ما مخ کې دا کړو دارنګ لا 72 کې ابن الجوزي مسير عزم الساكن الى اشرف الاماكن باغي کې ذکر کړی و ابو اليمن ابن عساكر اتحاف الزائر کی او مغنی کی ابن قدامه ذکر کری بصغیر التمریز ابن نجار ام ذکر کری دی دا خود دی اغا ماخذون اخری بیا آخر کی و اتیائم صفا باقی که دو تیبی در ذکر کئی دا سارم المنکی کیم دی دارنگلا پدی که جسون روات تی ابو الحسن علی ابن ابراہیم ابن عبداللہ ابن عبدالرحمن کرخی انا علی ابن محمد ابن علی ان احمد ابن محمد ابن الحسن طائی دا ټول مجهول دي دا ټول مجهول دي دیم سند هغه کې چې کوم روایت دي حسن بن عدی طائی ابو عبد الرحمن من بچی کوفی بخاری وی دروږي ورڅخه نه دي یعقوب ابن محمد وی دن روایت خلق پریخی دی نسائی وی متروک دی ابو داود وی کذاب دی ابن حجر وی دیا تاریخ دان اخباری وی دوری وی عباس دوری دشپی موز بے کسار بکین اسو دروک پی وی دست دروک جن سم خزر خزرے علی ابن المدینی وی لیس بشیط داد عربی سند دی صلی اللہ علیہ وسلم ابن حبان وی تاریخ بے نقل کولو او دا سکر آویانو نبی دروگ نقل کول دروگ بے پی جوڑو دا سیو شیو دریم سند پاغکیوں رابیان قابل دی استدلال ندی سلورم سرد داغا رابیانم سری تبی ندی حاصل اسشو غلط دا اوتیبیم دا آرابیم دوان شعبوی چه من صحت دا حدیث معلومو پا صحت دا سرد سرلک عبدالبر پا تبعید کی ذکر کئی جل اول مقدمہ 57 صفحہ کی سوفیاری سوری ہوئی فرشتے دا اسمان ساتون کی دی یعنی شیطانان ہوئی و اصحاب الحدیث دا زمکی دا دے شیطانان و دے آسانی تو بانے کلام دی دو دی ہوئی چه اول قصہ و دوی ماں دا غلطه روات ټول مجاهیل دروغجن دي خلاصه یې ده نور تفسیر یې پکړه ما دا وی متن یې غلط دی سند یې غلط دی دا د دې حاصل شو نور مفسرینو یې هم کړه غلطه ان شاء الله مسکول بس کوم نه تاسو نو څو چې دلته دا واقع نه کړی په هر سند سری په هر کتاب کې شي نو دا غلطه بالکل غلط ہے